Na zegarach już 16, program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, trzeci dzień maja. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Porozumienia nie ma, ale jest na nie nadzieja. Tak można podsumować trwające w Brukseli rozmowy na temat reform sądownictwa w Polsce. Komisja Europejska publikuje dobre prognozy dla polskiej gospodarki. Na Placu Zamkowym w Warszawie były tłumy. Polacy świętują rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Nie osiągnęliśmy jeszcze porozumienia z Polską, ale zmierzamy w dobrym kierunku, mówi po spotkaniu z szefem polskiej dyplomacji wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej. Rozmowy w Brukseli dotyczyły reformy sądownictwa w Polsce oraz praworządności. Frans Timmermans poinformował, że wszystkie kwestie są szczegółowo omawiane i że jest postęp, ale pora na podsumowanie będzie, gdy pojawią się decyzje polskiego parlamentu. Minister Jacek Czaputowicz mówi, że Polska chce wykazać pewną otwartość na postulaty Komisji Europejskiej, żeby zamknąć spór i zająć się sprawami ważnymi dla Unii. Jednocześnie podkreśla, że nie widzi powiązania między praworządnością a przyznawaniem unijnych funduszy. I między innymi o tym będzie jeszcze rozmawiał z unijną komisarz sprawiedliwości Werą Jourovą. Nasze stanowisko jest niezmienne, nie widzimy tej łączności, oceniamy te propozycje negatywnie, ale chcę posłuchać też argumentów jej, dlaczego te relacje tutaj mają występować. Będę na pewno zwracał uwagę na to, że Polska, jeśli chodzi o wykonywanie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości, czy sposób wydatkowania środków, czy pewne zagrożenia związane z niewłaściwym wydatkowaniem tych środków, te najważniejsze kwestie dotyczące tej budżetowej strony, ona nie jest na samym końcu, a wręcz odwrotnie, jest w czołówce państw. Minister spraw zagranicznych w Brukseli odbywa serię rozmów na temat reform sądownictwa. Komisja Europejska te reformy zakwestionowała i rozpoczęła procedurę związaną z artykułem 7 unijnego traktatu. Rozmowy mają załagodzić spór. Zostajemy jeszcze w Brukseli. Z najnowszych danych, które opublikowała właśnie Komisja Europejska, wynika, że polska gospodarka będzie rozwijała się w tym roku szybciej niż przewidywano jeszcze w lutym. Szczegóły zna Beata Płomecka. Wiosenne prognozy dla Polski są wyższe od przewidywań lutowych o 0,1 punktu procentowego. Dają Polsce piąte miejsce w Unii. Dane przedstawił komisarz do spraw gospodarczych Pierre Moscovici. PKB największych gospodarek wspólnoty będzie w tym roku wyższy niż średnia unijna, która wynosi 2,3%. W Polsce PKB będzie na poziomie 4,3%. Inwestycje i konsumpcja będą głównymi czynnikami wzrostu gospodarczego. Wspierać je będą szybki wzrost płac, wysoki poziom zaufania konsumentów i unijne fundusze. W przyszłym roku polska gospodarka wyhamuje do poziomu 3,7%. Deficyt finansów publicznych wyniesie 1,4% PKB zarówno w tym, jak i w przyszłym roku. Spadać będzie dług publiczny i bezrobocie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dodajmy, że komisja potwierdziła także prognozy dla strefy euro i Unii Europejskiej, gdzie wzrost gospodarczy wyniesie 2,3% i również spadnie w przyszłym roku. W całym kraju trwają uroczystości związane z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja. Centralne uroczystości zorganizowano na Placu Zamkowym w Warszawie. Tłumy ludzi oglądały defiladę wojskową, śpiewano patriotyczne pieśni, a prezydent Andrzej Duda zaproponował termin referendum konstytucyjnego. Relacja Karola Sorówki. Uroczystości na Placu Zamkowym rozpoczęły się od odegrania pieśni patriotycznych przez orkiestrę wojskową. Na plac zamkowy przyszło kilka tysięcy osób. Wielu przyniosło biało-czerwone flagi, opaski czy kotyliony. U nas w Europie najstarsza konstytucja. Polacy pokazali, że są wspaniałym narodem. Podczas uroczystości przemawiał prezydent Andrzej Duda. Zapowiedział, że referendum konsultacyjne w sprawie zmian w konstytucji odbędzie się 10 i 11 listopada. Mówił, że w ustawie zasadniczej powinny znaleźć się gwarancje dla polskiej rodziny, suwerenności państwowej i sprawiedliwych sądów. Apeluję o obecność na tym referendum, żebyście przyszli i w to wielkie święto powiedzieli, jakiej Polski chcecie. Prezydent dodał, że Konstytucja 3 maja z 1791 roku pozostaje kamieniem węgielnym wolności. Karol Surówka, Polskie Radio. Polska Agencja Prasowa uruchomiła serwis anglojęzyczny. The First News ma pokazywać świat z polskiej perspektywy. Informacje redagują dziennikarze m.in. z Wielkiej Brytanii, Australii, Izraela i oczywiście z Polski. Oprócz newsów z naszego kraju będą tam także wiadomości z innych krajów naszej części Europy. Serwis można znaleźć na www.thefirstnews.com, a także w mediach społecznościowych. O 17 w Trójce kolejne informacje zapraszamy. W wielu miastach wciąż słońce, upał. Synoptycy ostrzegają jednak przed burzami, którym towarzyszyć mogą gradobicia. Na Pomorzu, Kujawach, Warmii i Mazurach obowiązuje drugi stopień zagrożenia. Pierwszy obejmuje województwa dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, łódzkie, wielkopolskie i mazowieckie. Podczas burz porywy wiatru mogą osiągać 100 km na godzinę.

zawsze uśmiechnięta i bardzo zdolna. Rosalia, pamiętasz? A pamiętacie Państwo, jeśli słuchaliście audycji polskiej Beat tej dostej wersji, Rosalia kiedyś u nas była i cały czas właściwie rozmawiała uśmiechając się. Niesamowite. Przed nami kolejny duet. Łukasz Stachurko to Sonar i jeszcze Lena Osińska, do której należał głos. Fascynująca płyta, fascynacja trip-hopem, muzyką elektroniczną, piękne teksty po polsku. Ona mówi mi, że chciałaby tak. Jak w tym filmie, co widziała nieraz. Jak karuzela, co niedziela ją wkręca. Venezuela, przyjaciółka od serca. Minut 45 plus reklamy. To najpiękniejsza lekcja przed nią egzamin. W szkole najlepsza była z matematyki. Na siebie dziś liczy, rozpina guziki. A kiedyś kwiatki sypała w kościele. Dziś z kwiatków balsam smaruje po ciele. I wierzy w siebie, oddałaby wszystko. Święty Franciszek za San Francisco. Święty Franciszek za San Francisco. Święty Franciszek.

utwór inspirowany dorobkiem George'a Clintona, który zresztą w tym roku do Polski przyjedzie. To Jarecki, album Za Wysoko, rok 2017. A na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania formacja z Krakowa, czyli Flu. Miami, zapraszam Państwa w ciepłe, piękne miejsca. Za uwagę dziękuję, Hirek Wrona. To było specjalne wydanie audycji Polski Beat. Do usłyszenia. Autopromocja. Zdobywcy wirtualnych gęśli 2016 wskrzeszają klimat przedwojennej rewii i kabaretu. Wybierają to, co najlepsze w dorobku sceny i ekranu międzywojennego dwudziestolecia. W Trójce zagrali muzykę ze swoich obu płyt. Noc, sprowadź mnie w tę ciemną noc. Tańcz mój złoty, umówmy się na dziś. Zapraszamy na retransmisję koncertu Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej. Dziś, tuż po 18:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.